Kapitola 11. Podivná žatva. Ráno odstartovali. Letadlo bylo sice malé, ale přece měli dosti pohodlí. Ale přehlídka jižních mořských oblastí je zklamala. Byla to jednotvárná vodní pláň, pokrytá ledovými kramy, které k jihu houstly, až se útočny spojily v ucelenou plochu ledu a vrstvu jinovatky. Nikde ani stopy po živočiších, ať ve vzduchu nebo ve vodě. Všude vládla bílá smrt. Večer přistalo jejich letadlo zase na plošině. Příštího dne ráno letěli k severu. Rychle prolétli nad skupinami domů a nad širokou přímou šíjí, spojující pevninu s okrouhlým ostrovem, porostlým smaragdovou zelení, žíhanou pestrými pruhy. Letadlo se sneslo kolmo dolů a přistalo na rozhraní šíje a ostrova. Vystoupili. Příjemně voná směs jim zavanula vstříc. Vzduch zde byl hutnější a vlhčí. Kráčeli mezi pruhy kvetoucího rostlinstva, dýšícího zdravým životem. Ohromné lány byly odděleny širokými cestami, dlážděnými čistou a lesklou sklovitou hmotou. Došli nakonec, kde srázně do moře padala hráz. A tu zajásali v údivu, hráz po celé délce, kam oko dohlédlo, byla vlastně stroj. Nahoře, v rovině s půdou, se táhla vodorovně roura přes metr v průměru, ze které padaly kolmo pod hladinu slabší roury a jiné vybíhaly vodorovně do půdy ostrova, spola vyčnívajíce nad povrch. Konstrukce připomínala na nesmírnou stonožku, jejíž trup lemoval ostrov. Jedna řada noh se svlažovala v moři, kdežto druhá se držela půdy, mizíc v bujném houští rostlin. Vodovod. Umělé zavodňování. Tohle si musíme pořádně prohlédnout. Ale nebylo to tak lehké. Příroda jakoby žárlivě skrývala podrobnosti. Byliny byly tak bujné a spletené, že nebylo ani pomyšlení, aby se jimi mohli prodírat. Chvíli kráčeli po břehu, až došli k úzkému postačitelnému chodníku, který vedl přímo do středu ostrova. A tento chodník jim dal alespoň částečné vysvětlení. Po jeho obou stranách se vinula roura, z které v pravidelných vzdálenostech pravouhle odbočovaly do rostlinných lánů jiné. Pochopili, že celý povrch ostrova je protkán umělou zavodňovací sítí. Ale kde je čerpací stanice? Na tuto otázku se jim dostalo odpovědi, když došli do středu plantáže, kde vyčníval nad půdu jen asi metr vysoký vrchol koule v průměru dobrých 10 metrů, z jehož středu čněla do výše rozvětvená tyč. Tento útvar vzbudil pozornost Arneho, který vystihl, že zde je ústřední síla, turbina, hnaná statickou elektřinou. Ale to bylo také vše. Marně pátrali po nějakém příkrovu, jejž by mohli odklopit a nahlédnout dovnitř. Povrch byl bez nejmenších spárů a také neslyšeli šelest. Byl tedy stroj teď v klidu. Asi se zavodňování děje vždy večer, aby na noc půda řádně nasákla a za dne pak je napojená vegetace vystavena blahodárnému vlivu slunečních paprsků. Je to krásné, ale chtěl bych vidět ledví, vrčel Petr. To si musíme odepřít, pokrčil Adne rameny. Snad nám Agir podá vysvětlení. Ale proč tu nikdo nepracuje? Potvrzení toho, co nám Agir řekl, všecku práci konají stroje a lidé jen dohlížejí. Rostlinstvo je v květu a dožní není třeba lidské práce. Podívejme se na jiný ostrov, kde snad soužně. Přeletěli několik kvetoucích ostrovů, od jejichž šíje protínaly pevninové pásmo od severu k jihu dvojité průplavy, široké a přímé, lemované budovami, podle vzhledu skladišti. Ale nápadné bylo, že tyto průplavy nejevily života. Nebylo v nich lodí, ba ani vody. Co považovali za vodu, byl odlesk slunečních paprsků od plochého, sklovitého dna a boků. Tato podivnost se jim však vysvětlila zcela prostě, když spatřili při severním ústí mohutnou přehradu s řadou propustí, za jejichž neprodyšně uzavřenými vraty stála mořská hladina značně výše než dno průplavu. Ale marně se snažili uhodnouti příčinu tohoto zmrtvení. Ta se jim objasnila teprve, když se přiblížili nad šíji, spojující pevninu s velikým ostrovem, jehož povrch byl pokryt jakoby vrstvou čisté mědi, která však nebyla v klidu. Na západní straně měla část povrchu okrouhlého ostrova temné, skoro černé zbarvení a dále dovnitra se táhl zlatožlutý pruh. A právě tento pruh se pohyboval. Zachovává je stejnou šířku, postupoval do nitra ostrova. Ale jaký to byl postup? Před přední frontou zlata jakoby sedmul příboj měděných vln, který se ve svém středu rozdělil a oba proudy se pak od středu lily k protějšímu pobřeží a přes mohutné elevátory přímo na paluby ohromných korábů. Stejnoměrně pak bylo pozadí tohoto pruhu pohlcováno v přímce, která se valila jako příboj vzbouřené temné hmoty. Tak hleděli zvýše na žeň, sklizeň a orbu současně. Jaké to musí být úžasné stroje, které tak rychle pracují? A kde jsou? Nevidí žácích strojů, vozů ani pluhů. Všecku práci jakoby konala sama příroda. A také průplavy měly zde jiný vzhled. Oba byly naplněny vodou a levým pluly rychle naplněné lodi k jihu, kdežto pravým se prázdné vracely k pobřeží ostrova. Tím se jim vysvětlil účel dvojitých průplavů, urychlení dovozu se severní části na jižní a zajisté také naopak, jak vyžadovala výměna bylin, jejichž druhy se pro různost podnebí dařily na jižním nebo severním pobřeží a k zásobování obyvatelstva musely být i vyměňovány. Jen část naplněných lodí přistala u skladišť v průplavu, kde jejich obsah rychle vyprazdňovaly mocné elevátory. Na pokyn Arného přistal robot na ústí Šíje a trojice vystoupila. Vůně čerstvé prsti jim zavanula vstříc. Půda se pod nimi chvěla, když kráčeli po pobřeží. S údivem viděli, jak se okraje hrubé, převrácené hroudy natřásají, drobí a vlna tohoto chvění se šíří a postupuje. Hluboko rozorená plocha se měnila v sypkou hladinu, rovnou a hladkou, stejnoměrně klesající, až se nad ní vynořily přímky známých zavodňovacích rour. Nad tímhle mě zůstává rozum stát, mumlal Petr. A všecko se děje ve spod. Velkolepý účinek. Plocha, jakou by u nás nepřipravili k sedbě ani nejmodernější stroje za několik dní, je zde obdělána za chvíli, řekl Pavel nadšeně. Co je to všecko platné, když nevidím tu mašinérii, želel Petr. A pojednou vykřikl, pohleďte tam. Na obdělané ploše mezi vodními rourami blížila se k ním jakási tělesa a za nimi postupoval třpitný pás. Když se zjev přiblížil, viděli, že jsou to válce, letící nad prstí mezi rourami, jejichž na obě strany obloukovitě roztažené nožky byly zakončeny kolečky, která běžela po povrchu rour. Ze spodku válců pršel na půdu jemný paprsek žlutých semen. Před každým válcem rylo do půdy malé tříboké rydlo žlábek, do něhož padala semena a vzadu dvě malé radlický žlábek hned zase zarovnávaly. A jak tyto podivné secí strojky postupovaly, tryskaly z rour husté a jemné proudy vody, která dokonale napojila zemi. Ve chvíli byl širý lán půdy oset. S jemným vrněním se přihnala fronta secích automatů a stanula. Teď je budou moci prohlédnout. Ale sotva domyslili, protáhly se teleskopické nožky, válce se nadzvedly a jako šipka běžely zpět. Aby do toho. Láteřil Petr. Ale musím to vypátrat. Pojďme. Odtud nemáme daleko na protější pobřeží. Obejdeme ten oblouk. Ty strojky tam musí přece někde být. Když tam doběhly, byla jejich naděje zase zklamána. Strojky zmizely v boku hráze, tyčícím se kolmo asi metr nad okraj oseté půdy. Petr se vyklonil nad okraj hráze. Viděl, že je dutá. Nic. Dutina. Strojky jsou hluboko v hrázi, jako syslové v díře. Proběhly podél obdělané půdy, kde měli příležitost vidět zase frontu secích přístrojků, které vyběhly z hráze a nastoupily svou práci. Pak následoval pruh tajemného rozmělňování hrud a konečně orba. Půda se dmula, praskala v hrudy, které se převracely, jako by pod povrchem ryla hustá řada ohromných hrabošů a krtků. V přímce do nedohledna se zakusovala vlna jako dravý živel, měnící zlaté strniště v černou neladnou poušť. Pruh strniště postupoval rychle k oblasti zralých bylin. Čím víc se blížili k tomuto rozhraní, tím mocněji zněla velebná symfonie práce, konané neviditelnými silami. Do šumivého hukotu suché nati mísil se jakýsi vysoký tón, svist a do bylinné vůně nasládlý pach ozonu. Elektřina. Vydechl Arne s rozhořelýma očima. Žnou elektřinou. Ale jak to provádějí? Hleďte. Ukazoval Petr. Vidíte ten lesklý pásek? Skutečně před hustou hradbou nati viděli lesklý drát, nebo snad to byla jemná pásmová pilka, která vybíhala spod hráze mírně se chvějíc, letěla při zemi v přímce do nedohledna, hravě kosíc hustou nať. A za ní postupoval jakýsi mřížový pás naopak od středu ostrova, nese na sobě vrstvu skosené nati, která se přenášela přes jejich hlavy na způsob elevátoru přes hráz na lešení na palubě korábu, v jehož nitru sklizeň mizela. Když byl koráb naplněn, ustala všecka činnost, dokud na jeho místo nenastoupil další, prázdný, čekající za ním. Ale tato výměna trvala jen maličký okamžik, až nepokračovali. Zde bylo tak živo, že nevěděli, nač dříve hledět. A přece nikde nebylo živého tvora ani na ostrově, ani na korábech. Všecko pracovalo samo, řízeno neviditelnou silou. Stělesnění důmyslu, rozvahy, přehledu a účelnosti, všeho, co lze shrnouti pod název práce. Ale to bylo také vše, co mohli pozorovat. Tedy zase jen účinky a z technických podmětů jen nepatrné zlomky, z nichž se mohli jen mlhavě dohadovat na úžasy a divy konstrukcí a strojů. Celý ostrov je umělý. Nesmírný stroj. Máš pravdu, Petře. Je tu spojena technická věda za vlivů, pro něž my nemáme měřítka. Mám dojem, že všechny tyto ostrovy tvoří ohromná strojní tělesa, plující na hladině a šíje, které je spojují s pevninou, který ve svém nitru spoje mezi zdrojem pracovní síly a strojním tělesem, končil Arne výsledek svých názorů. Tak lehko se nevzdám, řekl Petr. Aspoň orání se mi nezdá velkým divem. Představuji si pod povrchem půdy spirálovitý válec, hřídel, který se táhne přes celou plochu ostrova a je na objemu opatřen spirálou ostrých nožů, které krájejí půdu a převracejí hroudy. Mohutný stroj, hnaný ovšem elektřinou. Jen ten postup je mi otázkou. Není to vyloučeno, Petře, připouštěl Arne kamarádovu strojnickou teorii. Ale přece mám námitky. Na geniálnost Marťanů se mi zdá takové zařízení příliš těžkopádné. Dále je tu skutečnost, že právě zde u orební čáry je vůně ozonu nejsilnější. Myslím, že v té půdě nejsou orací stroje. Tak. Protáhl Petr ironicky. Jak si to tedy představuješ? Kmity. Jaké kmity? Nějaké elektrické zařízení. Uvažme, elektrické kmity vznikají při oscilačním výboji kondenzátorů v uzavřeném vodiči nebo při elektrickém výboji jiskrovém nebo obloukovém, takže elektřina prochází střídavě oběma směry jako při proudu střídavém. Vznikají tím, že účinkem magnetického pole, které se tvoří kolem proudu, budí se elektromotorická síla vždy směru opačného, než jakým prochází proud, čímž nastává stálá proměna energie elektrostatického kondenzátoru v energii elektrickou a magnetickou a naopak. Elektrické kmity mají kmitočet až na miliony za vteřinu, kdežto obyčejné střídavé proudy jen 50. Ve fyzice znamenají kmity pohyb z určitého místa na druhé, jenž se opakuje v přímé nebo uzavřené křivé dráze, a lze je rozložit v jednoduché čili harmonické pohyby. Nemění-li se rozkmit, nebo, například u kyvadla, rozkyv čili amplituda, jsou kmity netlumené, zmenšuje-li se v pravidelných obdobích, jsou kmity tlumené. Vlivem tření v odporujícím prostředí nebo elektrického odporu povstává útlum, postupné zmenšování rozkmitu nebo rozkyvu a tu se pak děje přeměna v energii tepelnou nebo vysíláním vln do prostoru. Jsou tedy kmity elektrické a fyzické. K fyzickým kmitům patří například zemětřesení, přírodní živelný zjev, způsobený podle teorie přesuny zemské hmoty, které mají podklad v sopečné činnosti a mechanických změnách v zemském nitru. Sopečná činnost, hroucení se dutin v zemské kůře, ale není vyloučeno, že tu působí ještě jiné živelní vlivy, z nichž hlavní je elektřina. A tu jsem u jádra záhady. Spojíme-li elektrické kmity marské elektřiny, jejíž podstatu a složení neznáme a která je odlišná od pozemské, jak Agir řekl, s kmity fyzickými, musíme dospět k názoru, že tato orba je vlastně umělým zemětřesením, tedy žádné stroje. Zahučel Petr zklamaně. Inu, mohu se mýlit, pokrčil Arne rameny. Ale mám-li pravdu, nemusíš želet. Zbývá ještě mnoho, abys byl uspokojen ve své strojařině. Z viditelných částí máš tu pás, který dopravuje byliny na loď, secí strojky, zavodňování a jiné a jiné. Lékař si vzal několik stonků zralé nati. Prohlédne si je pod drobnohledem a analyzou prozkoumá složení. Vrátili se do letounu a Pavel s Arnem se dali do rozboru byliny. Oba byli velmi překvapeni. Seschlé a zcvrklé listy a lodyhy, ponořené do vody, rychle nabývaly původního tvaru. Podivná vegetace, kroutil Pavel hlavou, vyhlíží teď jako obrovský lišejník islandský, jenže má krásnou měděnou barvu. Hleďte jen na ty překrásné akantové listy, dužnaté, jakoby kožené. A lahodně chutnají jako vanilka, ale vůně je jiná, podobná ananasům, pochvaloval si Petr. Necháš toho. Vytrhl lékař Petrovi stéblo z ruky. Že se nestydíš. To přece patří také k badatelství, hájil se Petr. Všemi smysly se má vyzkoumat, náhle se zarazil. Mrzutě dodal, tohle je divné. Copak? Vzhlédl k Petrovi, který se trpce šklebil. Co se tak tváříš? Vyjel lékař starostlivě, neboť mu hlavou šlehl nápad. Mluv, člověče. Je ti něco? Pro boha, není snad ta bylina. Mám teď příchuť. Jakou? Protivnou, škytl Petr. Jako bych se napil polévkového koření. Spláchni to vodou. Podal mu Arne sklenici, ale nepolikat. Vypláchni si ústa. Radil mu Pavel, pojďte se podívat. Volal za chvíli Petr od umyvadla. Ta voda mě v ústech zhnědla. Přiběhli k němu, otevři ústa. Poručil lékař. Má celou ústní dutinu i se zuby jakoby měděnou. Kloktej. Petr kloktal a výplašek se zvolna jasnil. Už je ti líp. Ano, vidíš, zvědavče. Jsi jako malé děcko, co najde, do pusy s tím. Polkl jsi něco. V tom volal Arne lékaře k mikroskopu. Podívej se. Pokynul. Mikroby. A živé. Pohybují se. Arne. To jsou. Je to možné. Ano, Pavle, živočišné bakterie. Tím se nám vysvětluje, že Marťané jedí ve svém obilí přece maso, aniž snad o tom vědí. Požívají maso v tekutém stavu. Pijí je. Táž látka, jenže zbavena všech pevných hmot. Extrakt, vylouženina, která obsahuje jen výživné látky, hlavně bílkoviny, bezpoměrně pro výživu bezcenných látek dusíkatých. Ale jaké jsou to bakterie? Mezitím Arne listoval v obsáhlé knize. Konečně předložil Pavlovi stránku, na které byly mnohonásobně zvětšené mikroby. Zde máš odpověď. Opravdu. Jsou to oni. Bakterie hovězího masa. Ohromující, Arne. Jak je možno, že v rostlině? Můžeš s naprostou jistotou tvrdit, že jsou to rostliny. Vidíš přece. Lodyhy, listy. Tvar. Co znamená tvar, tělo na této planetě? Jak by ne? Přece sluneční soustava. Teorie, Pavle. Budiš teorie. Často i skutečnost, praxe vyvrátí. Ale taková odlišnost. Což je možno připustit, aby živočich rostl ze semene, z půdy, z kořínků. Semeno. Hleď, zde jsou na vrcholcích bobule. Jsou v nich semínka. Dáme si semínko pod drobnohled. Co teď vidíš, Arne? Tohle je úžasné. To nejsou semínka. Arne se sklonil nad drobnohledem. Jsou to zárodky. Jakési kukly, podobné mravenčím larvám, jenže... Ne. To není zárodek hmyzu. V průsvitném obalu lze vidět zvířecí organismus. Jako vajíčko, Pavel vsunul do drobnohledu několik kousků prsti, kterou měli všichni tři na botách. Po chvilce zvedl k Arnemu hlavu. Je to tak podivné, hovořil rozrušen, že se ostýchám. Pohleď sám, si lepší chemik než já, postoupil židli Arnemu. Co na to říkáš? Živočišné prvky v rozkladu. Přičichni si. Rozbor látkového složení prsti mokrou i suchou cestou přinesl neklamné potvrzení, že prst se skládá z živočišných organických látek. A stejně se ukázalo, že bylina má živočišný původ. Byl to živočich, jehož život dozrál v několika týdnech či měsících, kdy cévy zkornatily a tvor byl v agónii zkosen. Ze šťávy jeho těla, stuhlé a sluncem preparované, vyrábějí Marťané výživný výtažek. Hlavy těchto tvorů zůstanou v prsti, kde tlejí zaorány a poskytují výživu pro novou generaci.